و من جا عبسه حق اتیان به بدی بکند و معتقد بر ای بوده باشه که یک بخش دین صحیح بخش دیگه قبول نمیکنم. فکبت وجوه هم فی النار، پس نگونسار کرده شود روحایشان در آتش. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمی شود به شما مگر موافق آنچه که میکردید. موافق آنچه که میکردید، چه جالب نظام داره این دین، این را ترک میکنه از خود جور کرده میدید. ولی مسئولیت ما چیست؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، جزونه که ما مأمور شدیم این که پرستش بکنم، عبادت بکنم پروردگار این شهر را، شهر مکه را. الذی حرمها، آن که محرم ساخته آن را، آن را که برکت گذاشته و عزت داده آن را. و له کل شیء، و مر او را هر چیز. و امرت ان اکون من المسلمین، و مأمور شدیم که باشم از جمله مسلمانان. پیام در کجا شد؟ ما مأمور شدیم که پرستش بکنیم پروردگار این شهر محرم و با عزت را. او ذاتی که وله کل شیء، در اختیار او همه چیز است، مالک آسمان ها و زمین است. ما با اونو رب را عبادت بکنم. بنام ایتس با ما این رب را عبادت میکنه فبیه ها، اگر نمی کند و امرت ان اکون من المسلمین، باید مأمور شدیم که ما باید متدین بوده باشم. ما این تقسیمات را قبول نکنم. این که دیگر را قبول میکنه کار خودشان است. خب مسلمان به خود این اجازه را نمی دهد. چی کنه می شود که او دینی که بر تو در تشناب که بری برد نشان می تنی او خیر خود چطور فرق کنی؟ این که برد نشان داده باشم او چطور سر خود فرق کنی؟ وقتی که استراحت میکنی چطور؟ نان که میخوری چطور؟ او دین بر تو اقتصاد نشان نداده باشد؟ او دین وزارت خارجه را بر تو نشان نداده باشد؟ این ظلم نیست؟ این قجزای کوچک کوچک را بر تو نشان نداده؟ کارای اصلی را بر تو نشان نداده؟ روابط را بر تو نشان نداده؟ از این خاطر هیچ کس باورمند نباشد ما خود به این مأمور شدیم. و ان اتلو القرآن، و ان اتلو القرآن، و من مأمور شدیم و امرت ان اتلو القرآن، که تلاوت بکنم بخوانم قرآن را. من مأمور شدیم که قرآن را بخوانم. این قرآن به خاطر بخوانمش گفته، نگفته که زیرش زنا را تیر بکن، زیرش مسافر را تیر بکن، این سر تاقدبان که مردم از پیش برکتی شد. او روز گذشته که سوال کرده که ما قرآن کریم از سر تاقچه خود دروازه خود میمانیم که همیشه زیرش تیر شویم بیاییم که برکتی شویم. یه قرآن به خاطر نی نیست. الله میگه بگو برشان که من مأمون شدیم که بخوانم قرآن دار، این را بخوانم. فمن احتدا، پس هر که راه یافت، انما یهتدی لنفسه، جز نیست که راه میابد برای نفع خودش. هر کس که راه پیدا کرد از قرآن و منفعت خودش است. و من ضل، و هر که گمراه شود، فقل، پس بگو انما انا من المنذرین، جز نیست که من جمله ترسانندگانم. ما جمله ترسانندگان، ما فقط شما را هشدار میدیم که با قرآن مخالفت نکنید. میکنید نتیجه بدتان را خودتان میگیرید. بنابراین یک مسلمان باید افتخار به دینش بکند. مسلمان باید افتخار به دینش بکند. از قول الله میگه وقل الحمدلله. بگو همه ستایش یک مر الله راست. از جملهش ای که الحمدلله ما مسلمان هستیم، این هم یک ستایش خداست. شکر خدا را بکشین که مسلمان هستم. سیوریکم آیاته فتعرفونها، زود است که نشان دهم شما را آیاتهای صحت از دین را. فتعرفونها، پس بشناسید آن را. زود است که ما نشانی های صحت از دین را نشان میتونم. چند روز پیشتره ببین در سونامی زلزله میشود، مساجد خشک میمانه، خود دیگه کلی چیز از بین میرد. نشانی کلان نیست؟ نشانی کلان این نیست که در پاکستان در روز زلزله می شود کل چیز خراب می شود. یک انسان مسلمان دینداری که یک مارکت 800 دکانی دارد، در روز دکانداران کمی مال ما از متاخشان پایین نفتیده بود، از تاخششان پایین نفتیده بود. علت چی؟ او دیندار بود و گفت که ما برای هر کسی که دکان را می گفت برش می گفتن که عزیزم دو کار می کنی. یک پوی که وقت نماز شد دکان خوش بکو با نماز برو، دیگه می سازواد موسیقی را نشنو و کوشش رو که معامله را با مسلمان ها دقیق و درست بکنی. این کار تدبیر کردم کل جای کشمیر خراب میشه و خزمه خراب نمیشه. از این خواهد الله میگه که مزدور است که نشان بدهم دلائل صحت از دین را تا که بشناسانید این دین را، بشناسید این دین را. همه که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق و ما ربک بغافل عما تعملون. آیه کس دیگه به خصوص نشان بده. الله میگه پروردگار غافل نیست. تو به الله نگو، خدا خوب میفهمه که چی را در کجا وقت بیاره. این کارتونه. و ما ربک بغافل عما تعملون، و نیست پروردگار تو بی خبر از آن چه که میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سوره مبارکه القصص از جمله سوره های مکی است، دارای 88 آیت نور و کو. در ترتیب مصحف 28 سوره است، در ترتیب نزول 49 سوره است، بعد از سوره مبارکه نمل نازل گردیده. این سوره با عظمت قرآن کریم، چون سوره سوره مکی است، بنان جانب عقیده که ایمان همان و ایمان به خدا، ایمان به آن حضرت علیه السلام و ایمان به زنده شدن بعد از مرگ است، این سه محور را هم تایید میکند و هم شبهات را در رابطه به این موضوع رد میکند و جواب میدهد. منهج از این سوره، اهداف از این سوره با دو سوره گذشته که همان سوره مبارکه نمل و شعرا بود، او را بررسی میکنه و او موضوعات را در اینجا تکمیل میکند. به عبارت تفصیل آنچه که مجمل مانده از سوره مبارکه نمل او را در اینجا بیان میدارد. محور سوره در حقیقت تصور در بین دو عقیده یا در دو لشکر، یکی لشکر رحمان و دیگرش لشکر شیطان است. این روبرو شدن از این دو لشکر و بالاخره کامیابی و غلبه لشکر خدا بر لشکر شیطان، این را بر ما شما بیان میکند. روی از این خاطر ما میبینیم که در رابطه به این دو لشکر، یکی حضرت موسی علیه السلام است، دیگرش فرعون است، این را تفصیلی برای ما شما ذکر میکند. و دومش استعلاء گروهی که بسیار کوچک و ضعیف هستند و او گروهی که بسیار ستمگار است، او را هم بیان میکند. سوره مبارکه قصه طغیان فرعون و طغیان قومش را برای ما شما بیان میکند و این موضوع را از ولادت حضرت موسی علیه السلام و ترس مادرش بر فرزندش شروع میکند. بعد از این چگونگی تحدث بلوغ حضرت موسی علیه السلام و رشد از او و قتل قبطی و هجرت حضرت موسی و گرفتن عروس در مدین و آنچه که بعد از او با وقوع پیروند، او را هم برای ما شما بیان میکند. بعد از انتقال میکند سخن از قصه فرعون به طرف قارون و چگونگی مال و مسئولیت یک انسان در قبال مالش را در این داستان ارجابی میکند. سوره مبارکه به نام سوره قصص یاد می شود، زیرا در اینجا قصه حضرت موسی علیه السلام مفصل از وقت رضاعتش تا وقت رسالتش را برای ما شما بیان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین میم. الله اعلم به مراده. باز حروف مقطعات بیدار کننده است به آن مفاهیمی که بعد ذکر می شود. تلک آیات الکتاب المبین. این از آیات کتاب روشن، نتلو علیک، که میخوانیم آن را بر تو من نبأ موسی از سرگذشت و داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون از فرعون علیه لعنه بالحق به حق لقوم یؤمنون، به قومی که ایمان دارن و باور دارن. مستقیم.com تقدیم میکند. یکان با سواد خود شد که چرا قرآن کریم ذکر حضرت موسی علیه السلام را زیاد میکند. اول کنکات در اینجا است که ما خواه نداریم که این تفصیلی آدم تفاوت‌های از این داستان‌ها را بگیرد، که هر دو یک داستان را بگیریم باید برداریم که این داستان با اون داستانی که قبلاً گذشت اینقدر تفاوت دارد. در اینجا محور یک دفعه است، یگان بار استشهاد می‌آید، یگان بار هشدار می‌آید، یگان بار به وجه نعمت ذکر می‌شود. از این خاطر تفاوت میکنه، اسلوب تفاوت میکنه، تکرار در اینجا نیست، بلکه هر عنوان بر خود جایش دارد. ان فرعون علا فی الارض، هر ان فرعون تکبر نمود در زمین و جعل اهل شیعان، و گردانید اهل زمین را شیعان گروه گروه، یستضعف طائفه منهم، مقهور ساخت یک طایفه را منهم از ایشان، یذبح ابناءهم ذبح میکد فرزندان ایشان را، و یستحیی نساءهم و نگاه می داشت زنهای ایشان را، انه کان من المفسدین، بیشک بود امی فرعون از جمله تباهکاران. فرعون آدم عین دسیسه تابوتی فرعونی در دنیا مروج است، در رأسش انگلیس و امریکا، همیشه کشورها را کوچک کوچک می کند و جامعه انسانی را به تفرق وادار می کند. هر قدر تفرقه بینداز حکومت بکن، این شعار فرعون بود. شعار فرعون و جعل اهل شیعن یستضعف طائفه منهم، گروه گروه مردم را گردانید، بعد از اینکه ضعیف شدن اینا تانستن خوبتر حکومت سر مردم بکند. جنگی که فعلا در افغانستان روان است و در حقیقت جنگی است که مسلمان ها را تفرقه تفرقه بینداز تا که خوبتر حکومت بکند، خوبتر مسلمان ها را بچوشند آنچه که در اختیارشان داشتند. این نمونهش یک بار فکر بکنین، یک همی کتلی که ماهی پر جور می شد در 3 سال 4 سال را بند بود، یک چند نونه که اموجا ملت بیچاره چیزی داشت اونو را تا که نبردن را خلاص نشد. چرا این رقم می شد؟ بخاطر ای که یک ساله کار اموجا نیست و هیچ تغییرم در اوجا نیامد. بنان همیشه مسلمان ها را جای دیگر اغفال می کند، جای دیگر مصروفش می کند و داراییشان را می برد. در اوجا می بیرم در هلمند، در جایی که در اوجا هیرونیچی است، نظام عصبی به اصلاح اصلی معادن ما در اوجا است، اوجا کسی را نمی ماند. در 1 کیلومتری تن ببینم که مرمی می زنه تن. اوجا باید هر چیزی که باشد باید ببرم و هیچ کسی نیست که آواز خود را بلند بکند و بگوید چرا این رقم می شود. بنان علت در کجاست؟ یا صبر فائفتن، گروه را گروه گروه تقسیمت می کند، بعد از این آسانی می برید. و این شعار فرعون و فیلن فرعون صفت های امروز هم عین کار را می کند. و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ولی خواستیم که منت گذاریم علی الذین استضعفوا، بر آنانی که ضعیف گردانیده شده بودند، فی الارض در زمین، و نجعلهم ائمه، و بگردانیم ایشان را رهبران، و نجعلهم الوارثین، و بگردانیم ایشان را وارثان ملک فرعون. اینا فرعون که چنین کار کرد و الله گفت که نه، ما خواستیم که باید اون مردمی که ضعیف شدن در زمین، استضعف و استدعا، خودشان ضعیف نبودن، ضعیف کرده شدن، ضعیف کرده شدن، اون مردم را چی بکنیم؟ قوت ببخشیم و همچن قوتی که وارث از این طاغیا و ستم برام شود. الله جل جلاله این پیام را بر ما هم میدهد که خدا میخواهد که مردمای مظلوم و بیچاره از این ملت سزاوار ازشان که بزرگترین طاغوتا را از بین ببرن، بزرگترین ستمگران جهان را از بین ببرن. این رواده را الله کرده. و نجعلهم الوارثین، و بگردن ایشان را وارثان ملک فرعون، و نمکن لهم فی الارض، و جایدهم ایشان را در زمین، و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کان یحذرون، و نشان دهم فرعون و هامان و لشکر ایشان را منهم از دست بنی اسرائیل ما کان یحذرون، آنچه که ای فرعون و فرعونی ها از آن حذر داشتند، آنچه که حذر میگه امور برش نشان بدیم. بدان قرآن کریم ای حالت را بر ما شروع میگه از یک گفت بسیار کوچکه، زیرا عمر و این نظام پیش الله هست. خداوند متعال تغییر را از یک موضوع آغاز میکنه که تعجب‌آور است. الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام، به مادر حضرت موسی علیه السلام فرزند را داد. این فرزندی که فرعون را سقوط میدهد در موقعیت تولد میشه که کسی ایره نگاه نمیکند، نگاهش نمیکند. و اوحینا الی ام موسی، و ما هم وحی کردیم به مادر حضرت موسی علیه السلام، وحی به معنی الهام کردیم، ان ارضعیه، که شیر بده او را، شیر برش خوب سهی بده یک بار تا وقتی که داده میکنی، فیدا خفتی علیه ارض و ترسیدی بر بالای فرزندت، فالقیه فی الیم، پس بینداز او را در مبین بحر، در مبین دریا، ولا تخافی، مترس از غرق شدن فرزندت، مترس از ضیاع فرزندت، ولا تحزنی و غم مخور به فراق فرزندت، و مخور غم به ای که فرزندت را فرعون میکشد. انا رادوه الیک، هر آن ما انا رادوه الیک، هر آن ما برگرداننده همه فرزند تو را به سوی تو، و جاعلوه من المرسلین، من المرسلین، و ما گرداننده این فرزند برومند تو را از جمله پیغمبران. امام قرطبی رحمت الله علیه در زیر از آیت نوشته میکنه، میگه یک زن بود، یک شعر بسیار مقبول و زیبای را خواند. بعد یکی از دانشمندان برش گفت که چه فصاحتی در این شعرت بود، چه زیبایی را شعر خواندی. بعد زن گفت که این فصاحت چه میکنی؟ فصاحت قرآن را یک بار ببین. باز همین آیت را برش تلاوت کرد. در یک آیت دو امر، دو نهی، دو بشارت است. اول باش میگه که ببین که ما وحی کردیم به مادر موسی ان ارضعی، امر شید بدهش. فاذا خفتی علیه، وقتی که ترسید بر فرزندت، فالقه فی الیم، در مابین دریا پرتش. این دو امر شد. ولا تخافی ولا تحزنی، نهی میکند نه بترس از اینکه چرا این فرزند خود دو جا پرتون، و نه از یایش، ولا تحزنی و غم هم مخو. دو نهی شد، دو دانه باش مجده میدهد. این ناراد دوه الی، ما ایره پس برمیگردانیم بسوی تو، مجده شد. و جاعلوه من المرسلین، از جمله پیامبرا ایره باز میسازن. اینی نگه فصاحت است که در یه داخل شوی. او عالم هم گفت که راست گفتی، اصل فصاحت در قرآن کریم است. مادر طفل خود را در عنوان صندوقک مان و در عنوان از این دریا الهیش کرد. فالتقطه آل فرعون، فالتقطه آل فرعون، پس گرفت امی صندوق را آل فرعون، خانواده فرعون، لیکون لهم عدوا، تا باشد برایشان دشمن، و حزنا و سبب اندوه و غم. ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین، هرن فرعون، هامان و لشکری ادو کان خاطئین، بودن خطاکاران، بسیار بودن خطاکاران. ببین در قرآن کریم تکرار نیست، وقتی که دقیق شاید بسیار به شیوه دیگری پیش میاد موضوع. آنچه که مادر میترسید، آنچه که عقل تقاضایش نمیکند، این بستر رود نیل روان است. یک جوچه کوچکش طرف قصر فرعون دار کرده بود، این صندوق در مابین جوچه کوچک میرود. بعد از همیشه آمیکی سر اوستاد است که چی گفت است. در ایجا تصادفا خانم فرعون در سر سر جوشک و سر نهر است. وقتی که میبینه است استادش رو بگیره، ایره باز میگیره. باز خوارن چی محبت در مابین از این طفل با این زن پیدا میشود. فرعون که میکشه ایره، با فرعون محبت پیدا میشه. این تغییرات را سعی بکنه در مابین خواهی دستگاهش، باز کلامش میکند. و قالت امرأت فرعون، و گفت خانم فرعون، قرت عین لی ولک، خنکی چشم ما تو است. این از چشم ما تو سرش خنک میشه، فرزند نداریم. از این که دیگه چی میخواین؟ لا تقتلوه، نکشی فرزند را، عسى ان ينفعنا، امید است که فایده برسان ما را، او نتخذه ولدا، یا حتی اقل یا فرزندش را بگیریم. اقل هم خدمتگزار ما میشه، زیر چشم خود ما کلان میشه. دومی که ایره به فرزندی میگیریم. و هم لا یشعرون، و ایشان حقیقت حال را خبر نداشتن که الله جل جلو چی میخواهد. و هم لا یشعرون، و ایشان حقیقت حال را نمیدانستن. و اصبح فؤاد ام موسی، و گشت دل مادر حضرت موسی علیه السلام فارغا، بسیار بیقرار، بسیار بیقرار. این کادت لتبدی بهی، هر آن قریب بود که آشکار کند قصه موسی را برای فرعون. از بیتبری قریب بود که برود و بود، یعنی بچه که در پیش شما شیخ بچه ماست، اما قریب شده بود. لولا عربتنا على قلبه، اگر نمیکرد، اگر بسته نمیکردیم بر قلب آن، لتکون من المؤمنین، تا باشد از یقین کنندگان وعده ما را. اگر ایره برش الهام نمیکردیم که ور خطا نشد، ما را پس بردو برمیگردانیم و ای وسیله نجات شما و از قامتان است. الله می لولا ربطنا على قلبها. اگر ما دلش بسته نمی کردیم این کار وقت افشا می کرد. و این کارا بسیار زیاد می شود یقینا در تاریخ اسلام، در تاریخ کشور عزیز ما بسیار گفای شده که الله جل جلاله خانواده های مؤمن و مسلمان را دلش بسته کرده. غیر از در ابتدا در این شهر کابل یک تعدادی که در جهاد سهم داشتن یقینا که قصه بکن تعجب انسان میکنه که پروردگارا تو برای مسلمان ها چقدر صبر دادی، چقدر حوصله برشان دادی. و قال لاخته، و گفت مادر مسابق به خواهر حضرت موسی علیه السلام، قصیه در پای برادر خود برو. فبصرت، پس دید او را انجنوب از راه دور. فبصرت بهی پس دید حضرت موسی علیه السلام را انجنوب از کناره و از راه دورتر. و هم لایشورون، و فرعونیان نمی دانستند، ایرا نمی دانستند که انها اخته هم کی کسی که در کنار از استاده و ایرا تعقیب می کنه خواهرش است. وقتی که در این طفل را گرفت فرعون قبول کرد، ما خانم فرعون قبولش کرد، بعد از او الله چی می کند؟ دوم مرحله را ببینیم. و حرمنا علیه، و ما نساختیم موسی را علیه از قبول علیه المراضع، از قبول پستان دایگان. ایره سرش ما نکردم که پستان زن دیگر را قبول بکند. من قبل و پیش از رسیدن به جوانیش، پیش از رسیدن به خواهرش. و حرمنا علیه المراضع من قبل، و ما نساختیم موسی را از قبول پستان دایگان پیش از رسیدن خواهرش. فقالت، گفت خواهرش، هل ادلکم علی اهل بیت، ما شما را سفارش نکنم نشان برتان نتون به یک خانواده که یک پولونه او که تربیت کند او را، لکم برای شما، برای شما او را تربیت بکند. و هم له ناصحون، و ایشان برای او نیکخواه هم باشند. وقتی که دید که دیگر کدام دایه ایش شیرش نخورد و ای طفل گریان میکنه، مجبور میشد پس نگه خیخ ایره ببرد در موجه درست از یکم روز نگاهش بکن. فرددناه الی امه، ما برگردانیدیم او را به طرف مادرش، که تقر عینها، تا آرام شود به فرزندش چشمهای از او، استقرار پیدا بکند چو آرام بوده باشه به فرزندش. ولا تحزن و غم نخورد، ولی تعلم ان وعد الله حق، و تا بداند در آینه هم که وعده خدا راست است. ایره پس برگردانیدیم، از یک طرف غم نخوره آرام شد، از طرف دیگری در پس فرستادن فرزندش در وقتی که همه کلان میشه و باز مخالفت نکنند. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمیدانند. ببینید که در این نظام داستان قصه خضر و موسی را خواندیم که در ظاهر یک باطن هم روان است. در اینجا هم چی بسا کفایی است که کسی نمیفهمه، ولی الله میفهمد. ولما بلغ اشده، و چون رسید حضرت موسی علیه السلام به قوتش و استوا و عقلش کامل شد، آتیناه حکما و علما، دادیم او را حکما نبوت و علما وجهه تطبیقی از شریعت. دو چیز برش دادیم، هم علم برش دادیم که دین را چی داخل تطبیق میکند. یک مشکل بزرگ ما در افغانستان و در بین مسلمان عمید، دین هم میفهم خود تطبیق دین یاد نداریم. ایرا میفهم که باید نماز بخوانیم، خب اینی را باید نمیفهم که چطور ما قرار مردم نماز بخوانیم. این مشکل ماست. ایرا میفهمیم که امر بالمعروف باید بکنیم، خب چطور امر بالمعروف بکنیم؟ اینی باید از یاد ما رفته. الله جل جلاله برای پیامبرانش ارزش میده، هم علم و هم علم تطبیقش، چگونه ایرا تطبیق بکنن. و کذالک نجزی المحسنین، همی رقم بدله میدهیم نیکو کاران را. و دخل المدینه علی حین غفلت، و داخل شد در شهر علا حین غفلت، در وقت بیخبری من اهل اهل آن. فوجد فیها رجلین، یاد حضرت موسی علیه السلام در آنجا دو مرد یقتتلانی که جنگ میکنن با یک دیگر. هذا من شیعتی، آن یک از قوم موسی بود، و هذا من عدوه، و آن دیگری از دشمنانش. فاستغاثه الذی من شیعته، پس طلب کمک کرد آن انسانی که از قوم حضرت موسی علیه السلام بود، علی الذی من عدوه، در مقابل او کسی که از دشمن او بود. فوکزه موسی، پس مشت زد او را حضرت موسی علیه السلام، فقبض علیه، پس تمام کرد زندگیش را. یک یک بخص او را زد بم یک بخص مرد. وقت گفتید قال گفت هذا من عمل الشیطان، این کار از عمل شیطان است. نفره که میزد ای به این وان نزده گفت که بمرد. وقتی که زد افتید که ما گفت که این عمل عمل شیطان است، نباید چی دیقم کار میکردم، این کار ما باید نمیکردم، بلکه باید صلح در میانش میاوردم. انه عدو و مضل و مبین، هر آنه او دشمن گمراه کننده آشکار است. باید چی میکنه؟ استغفار خیلی کنه. قال ربی اینی ظلمت نفسی، پروردگار ما ظلم کردم بر نفس خودم، فغفر لی، پس بیامرز مرا. فغفر له، الله برش بخشش کرد، الله برش بخشش کرد. انه هو الغفور الرحیم، بشک الله آمرزنده مهربان است. اگر آلت بگیریم پیش از نبوت چنین حادثه رخ داده بود، الله در پیش از حادثه نبوت این کار که ولو گناه نبود در حقیقت یک مظلوم بشی میکرد نجاتش میداد، و در او جا هم زدنش هم بخاطر کشتن از او نبود. بنان امیر هم گفت که پروردگار مرا ببخش، و الله امی خطای دیرم برش بخشش کرد. قال رب بما انعمت علی، پروردگار به او رحمت نعمتی که بر من ارزانی داشتی که تو گناه مرا بخشیدی، گناه مرا بخشیدی. فلن اکون ظاهرا للمجرمین، پس هیچگاه نمیشم مددگار گناهکاران، مددگار گناهکاران دیگه نمیشم، دیگه همیشه تحقیق میکنم بعد از عمل میکنم. حضرت موسی استغفار هم خواست، تعهد هم کرد که بار دیگه چنین کاری نمیشود. فاصبح فی المدینه خائفا، پس صبح کرد در شهر خائفا ترسان، یترقب و انتظار میکشید، انتظار میکشید حوادث را که معظم چی میگوید. فاذا الذي فسناگهان، شخصی که استنصره بالامس، کمک کرده بود او را دیروز، یستصریخه، باز او فریاد کرد، باز چیق برش زد. قال له موسى، حضرت موسى که برش نزدیک شد گفت برش انك لغوي مبين، هر آن تو گمراه، تو گمراه مبین آشکار، تو گمراه آشکار هستی. اینه که برمیش شدتش برده بود، و طبیعتا حضرت موسی علیه السلام گفت بعد مردم میگه جلالی خاصیت داشت، بسیار زود به یک موضوع اصل عمل نشان میداد. امی که به تویش برمی جبین تیز رفت که تو یک آشکار گناهکار هستی و بدبخت هستی. باوست که از اون هدفش چی بود؟ فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما، چون اراده کرد که بگیرد بالذی شخصی را که او دشمن هو عدو لهما، که او دشمن هر دوی ایشان بود، و این افر ترسید. قال گفت یا موسی، ای موسی، اتورید تو میخوای ان تقتلنی، که مرا بکشی، که ما قتلت نفسم بالامس، طوری که دیروز نفر را کشتی. این تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، نمیخوای تو مگر اینکه باشی ستمبار در زمین، و ما تورید ان تکون من المصلحین، و نمیخوای اینکه باشی از جمله اصلاح کاران، از جمله مصلحین نیست، بلکه همیشه جنجال پیدا میکنی. این کلمه را که به چیز خوان مقال گفت، تعداد طبیعی که عسکر است، مردم است، یک بار مشک به یقین تبدیل می شود، و کل اگه می فهم که دیروزنگه قاتل حضرت موسی علیه السلام است. و جا رجل من اقصى المدینه یسعى، حسقیل ابن سبو یکی از مردم است که از آخر شهر آمد، من اقصى المدینه، که مؤمن بود از آل فرعون، یا صحامی دوید. قال گفت یا موسی، ای موسی، این الملأ، هر آن بزرگان قوم، یعتمرون بک، مشوره میکنن به تو، لیقتلوک، تا بکشد تو را. فخرج اینی لک من الناصحین، بیرون برای از شهر، هر آن ما برای تو خیرخواه هستم، از شهر بیرون برای که ما برای خیرخواه هستم. از این معلوم میشه که وقتی که امد از اقصای مدینه، از آخر شهر، یعنی به این معنی که از مرکز حکومتی آمد، یسعا می دویدم، زیرا مشنو حضرت موسی علیه السلام گفت که ان الملأ یأتمرون بک، اما سرداران قوم، مسئولین حکومت، به تو مشوره میکنن تا که تو را بکشد، بنان بیرون برای که ما بر خیر خواستم. حضرت موسی علیه السلام از این فرصت استفاده میکنه، فخرج منها خائفا، از شهر بیرون برآمد در حالی که ترسان بود، یا ترقب و راه را میدید پشت سر خود که کسی پشت سرش میاد یا نمیاد. قال گفت ربی نجینی من القوم الظالمین، پروردگار نجاتم بده از چنگال قوم ستمگار، پروردگار نجاتم بده. باز پیغمبر محتاج شد به الله و به الله گفت که خدا نجاتم بده و کس دیگری نرفت. حرکت کرد و لما توجه تلقاء مدین و چون رو آورد به سوی شهر مدین قال گفت عصا ربی امید است که پروردگار من ان یهدینی سواء السبیل بذارد مرا به راه بسیار راست. امیدوار بیستم که پروردگار مرا ترک نمی کند و به راه خوب مرا می برد. و لما ورد ماء مدین و چون رسید به آب مدین وجد علیه امتا من الناس یافت بر آن گروهی از مردم یسقونه که سیراب میکنن خود را و مواشی خود را یسقون آب میکشن و وجد من دونهم و یافت بغیر از این مردم امرأتین دو زن تزودانی که باز میستن تزودان بزهای خود را کناره میزدن نمیخواد با اونها گرد شود. این دید که مردمش در قصی از دو نفر نیستن، دو زن نیستن و آنها هم از این میترسیدن که اگر مالش با مال از اینا یک جو شد باز چطور را جدا بکند. بدان یگانه رای که اینا بلد بود امی بود که بزهای خود را نمیمانن که با این حیوانات دیگه مردم گرد شود. قال گفت حضرت موسی علیه السلام ما خطبکما چیز حال شما که ای بزار نمیمانید در ایجا. قالتا گفتن هر دویشان لا نسقی ما سیراب نمی کنیم آب نمی کشم حتی یستیر الرعاء و ابونا شیخ کبیر حتی یستیر الرعاء تا آن که باز دادنن شبان مواشی خود را و ابونا شیخ کبیر پدر ما هم کلان سال است. دو نقطه می دهد لا نسقی ما سیراب نمی کنیم حیوانات خود را جمع حیوانات از این مردم تا ای که بازگردانن امین مردم مواشی خود را یا خلاص بکنن. و ابونا شیخ کبیر ای که ما در اینجا آمدیم پدر ما ریش سفید است و نمی تونه این کار را بکنن. حضرت موسی علیه السلام گفت که تو را فتقاله ما پس آب کشید برای اردویشان این هم چی کت آب کشید برایشان. ثم تولا باز رو گردن الابرلی بسو یک سایه فقال گفت ربی پروردگار ما این نیلی ما انزلت هر آن من به آن چی که فرود آوردی الی بسوی من من خیر از نعمت فقیر محتاج استم. ای ادب پیامبر است با خدا اتو نمیک اتو بکو بر ما. رو به طرف یک سایبان میارد باز میگه ربی پروردگار من این نیلی ما انزلت هر آن من به آن چی که فرود آوردی الی بسوی من خیر از نعمت آید که نعمتی که بر ما دادی امروز فقیرم یک چیز محتاج هستم پروردگارم. چی ادب با ادب مردم هستن با الله سخت ادب را رعایت میکنن. فجاءت احداهما پس آمد پیش حضرت موسی علیه السلام یکی از دو زنها تمشی علی استحیاء که میرفت به بسیار با حیا که حرکتی بسیار با حیا داشت. قالت گفت این ابی یدعوک پدرم تو را صدا میکند پدرم تو را میخواند لیج زیکه تا بدهد به تو اجر ما سقیت لنا مزد آنچه که آب نشانیدی مواشی ما را. مفت کار در کسی نمیکند مفتخور در اسلام نیست هر کاری که میکنه در قوالش با چی بتی باید بدیل بتی. حضرت موسی قبلا دعا کرد که خدای محتاج هستم الله ای دعایش برش قبول میکند و چی زیبا برش قبول میکند. فلما جاءه پشن آمد حضرت موسی علیه السلام پیش حضرت یعقوب علیه السلام و قصد پیش حضرت شعیب علیه السلام فلما جاءه پشن آمد حضرت موسی علیه السلام پیش حضرت شعیب و قصد علیه القصص و بیان کرد بروی احوال برش بیان کرد اول تا باقر فرعون برش معرفی کرد مشکلات خود برش معرفی کرد چگونگی فرار خود گفت برش. قال گفت حضرت شعیب لا تخف ما ترس نجوت من القوم الظالمین نجات یافتی از قوم ستمگار نجات یافتی. قالت گفت احداهما یکی از دختران یا ابتی ای پدرجان استأجره نوکر بگی او را ان خیر من استأجرت القوی الامین هر آن بهترین کسی که تو به نوکری میگیری آن است القوی و قوی الامین و امانتکار دو نفر فرش می دهد. آن کسی که تو را هر سال بر ما با اجرت می گرفتی، این شخص هم قوی است و هم امین است. قویش خواهی را دید که آب را کشید بچی بازوی بساط و قدرتش، دید که نسبت به کسای دیگری که آب می کشید یک زورک می زد، ولی حضرت موسی علیه السلام جسمن بسیار قوی بود، بسیار زود برش آب را کشید. دوم امانتکاریش دید که وقتی که در راه روان بود و این دخترها پیش بود، برشان گفت که شما پشتر من برید، فقط برای نشان بکنید، به یه امانتکار در چشمش و در دیدنش بود. او دو صفتش را پیش پدرش میگوید. قال گفت حضرت شعیب علیه السلام اینی ارید و ان انکحک احده ابنتی هاتین، ما میخواهم که به نکاح بدهم برای تو یکی از دخترای خود را که تو پیش تو است، علی ان تأجرنی ثمانی حجج، به شرط آن که نوکری کنی امرای من 8 سال، فا این اتمام تا 10، اگر 10 سال پوره بکنی فمن عنده، یه معقوبی از طرف خود است. و ما اوریدو ان اشق علیک، من نمیخوام که سختی بگیرم سر تو، سختی بکنم بر بالای تو که حتما باید توی کار را بکنی، این را نمیخوام. یعنی معنی که ما این معامله را که میگم قابل بحث است، میتونی که از این کمترش بکنی، ولی چیزی گفته ایم است. ستجدونی انشاءالله من الصالحین، انشاءالله ما را جمله نیکوکاران خواهی یافت. پیامبر به یک پیامبر دیگه چی میگه؟ ستجدونی انشاءالله من الصالحین، انشاءالله که جمله نیکوکاران مرا خواهی یافت. و به جان از این مردمای دیگه که هیچ چیز هم نیست، باز میگه نه ما این طور هستم، تو چی کاره؟ این بدبختی از این ملت هست، هیچ کاره ای نیست، خدا کلام میکنند. قالت حضرت موسی علیه السلام ذلک بینی و بینک، این عهد است در میان من و در میان تو. ذالک بینی، قال ذالک بینی و بینک و بینک. قال گفت حضرت موسی علیه السلام ذالک این عهد است بینی و بینک، در میان من و در میان تو. ایما الاجلین، هر کدام، ایما الاجلین، هر یک از دو مدت را، قضیت که تکمیل کنم فلا عدوان علیه، پس یا نباشد بر من. اول مفتر خود برش معرفی کرد و یک موضوع بسیار مهم است. هرگاه با کسی که عهد میبندید خود برش معرفی بکنیم. حضرت شعیب علیه السلام برش معرفی کرد، یک. دوم از طرف خود موضوع را پیشنهاد میکند با معرفی تامش. من ضرورت دارم بکار و یکی از دخترهای خود بر تو میتونم 8 سال عمران سپری بکنی و یا 10 سال سپری بکنی، کار بهترتری است. و اخیرش انشاءالله ما را جمعه نیکوکاران خواهی یافت، یک نوع اطمینان را به جانب مقابلش میدهد. بعد از شناخت موضوع حضرت موسی میگه که ذالک بینی و بینک، بلی امی عهد است در بین ما و در بین تو. ایما، هر کدام یکی از این الاجلین، این دو مدت را، قضای تو که تکمیل بکنم فلا عدوان علیه، پس زیاده نباشد بر من. اگر 8 پوره کردم تو نباید برمی بگوی که 10 را پوره نمی کنی. اگر 10 را پوره می کنی تو باید برمی در اصلاگی نبی که بیرون برای یک فرق نکنم، هر کدامش اختیار ما باشد. والله علی ما نقول وکیل، الله به آنچه که میگویم گواه است، هر آنچه که میگویم الله به او گواه است. تعهد صورت گرفت و حضرت موسی علیه السلام با حضرت شعیب علیه السلام در خانه زندگی کرد. 8 سال پوره شد. بعد از 8 سال چگونگی حالات را هم تبیز که زیر نظر داشت. فلما قضا موسی الاجل، و چون پوره کرد حضرت موسی علیه السلام میعاد را، و سار به اهلهی و گرفت برد خانواده خود را، آنس من جانب طور نارن، دید به طرف کوی طور نارن آتش را. 8 سال پوره کرد و باز سو خواست به طرف خانهش برود. حالا کس بگوید که چرا می رود؟ به جا زندگیش مطمئن بود. این انسان نبود که فقط در فکر خودش باشد. این دیده بود ظلم فرعون را، بدبختی که فرعون کرده بود. این می رود به خاطر که نجات بدهد بنی اسرائیل را. به خاطر دیدن خانواده خود نرفته بود. در این فکر بود که چطور نجاتش بدهد. قال گفت لأهلی، به خانواده خودم کسو استاده شوین درنگ بکنید، اینی آنست و نارن، هر آن من دیدم آتش را، لعلی آتیکم، شاید بیارم از منها از آنجا به خبر کدام خبر و احوالی او جذوت من النار یا خوق از آتش لعلکم تصلون تا که شما خود را با آن گرم بکنید. فلما آتاها پسشون رسید حضرت موسی علیه السلام نزدیک آتش نودیه من شاطئ الوادی الایمن نودیه آواز کرده شد من شاطئ الوادی الایمن از کرانه راست میدان فی البقعت المبارکت در موضع مبارک از درخت من شجرت از درخت این وان که ان یا موسی که ای موسی اینی انا الله رب العالمین که هر انا من هستم الله رب العالمین پروردگار عالمیان بناهن و ان القی عصا بیانداز عصای دست را فلما رآها تهتز پس چون دید که می جنبد که گویا مار کوچکی روان است که انها جانم گویا ماری کوچک و روان والا رو گردانید مدبرن پشت گشتانده ولم یعقب و باز ندید به طرف خودش به طرف پشتش گفت الله یا موسی ای موسی اقبل برگرد ولا تخف نقر انک من الامنین هرون تو از جمله ایمنانی اسلک یدک داخل کو دستت را فی جیبک در گریبان تخرج بیضاء من غیر سوء تا بیرون برایت سفید بدون مرض بدون بدی تخرج بیضاء تا بیرون برایت بیضاء سفید من غیر سوء بدون مرض بدون پیس وضمم الیک و پیوست کن بسوی خود جناحک بازوی خود را من الرحب از ترس فضانک برهانان من ربک پس این است دو دانه معجزه من ربک از طرف پروردگار الی فرعون بسوی فرعون و ملئه بسرداران فرعون و لشکر فرعون و خانواده و قوم فرعون انهم کانوا قوما فاسقین مسلما ایشان بودن گروه نافرمان و بدکار قال گفت حضرت موسی علیه السلام رب پروردگار من اینی قتلت منهم نفسا من کشتم از ایشان شخصی را فاخاف و پس میترسم ان یقتلون که بکشد در بدل مرا و اخی هارون هو افصح منی لسانا و اخی هارون و هرچی برادرم هارون هو افصح منی لسانا و هر نفسی احترف از من در زبان فارسله معی رد ان یصدقونی بفرست او را همراه من با کمک من که تصدیق کند مرا اینی اخاف ان یکذبون من میترسم کنها مرا تکذیب نکند. حضرت موسی علیه السلام دو مشکل خود پیشکش کرد. یک مشکلش پایی بود که خدایا من یک جرم اوجا دارم اگر در عوضش با مجردی رسیدن مرا بکشد. هر دو مرا بکشد پیام امی رقم باقی میماند. بنان پروردگارا برادرم حضرت هارون هو افصح منی لسانا از نظر زبان سرمه چالبکتر است. امرای ما او را بفرست تا که او تصدیق بکند پیام مرا. اگر من میرم او خوب باقی میماند. اینی اخاف ان یکذبون من میترسم که تکذیب بکند مرا فرعون و فرعونی ها. قال گفت الله سنشد عدوک بی اخیک زود است که قوی بگردانم تو را به برادرت و نجعل لکما سلطانا و خواهم داد شما را غلبه فلا یصلون الیکما بی آیاتنا پس نخواهند رسید ایشان به سوی شما بی آیاتنا به سبب آیات ما به سبب آیات و معجزات ما به اونها به شما ضرر نخواهند رسید انتما شما و من تبعکما و آنانی که پیروی شما را میکنند الغالبون غالب میشوید شما و آنانی که پیروی شما را میکنند غالب میشوید در این موضوع چی است که فلا یصلون الیکما بی آیاتنا با اون نشانی هایی که ما به سوی شما داریم سر شما غلبه پیدا کردن نمیتونند و این پیام است که هرگاه اگر فرعون فرعونی ها میخواد به حضرت موسی ضربه ای را برساند این می عصا اتو کاری را در حق کفار و در حق فرعون میکرد که دیگه اموجا ختم میشدن بدان وقتی این حالت دید از یک طرف تغییر در وضعیت اطرافیان فرعون سبب شد که باید موضوع به تاخیر بفتد از طرف دیگر ترس فرعون از اژدهایش بود خود فهمید که باید موضوع را به تاخیر بندازه و این موضوع را از قصر بیرون بکند فلما جاءه موسى بآياتنا بينات، هرگاه آورد حضرت موسی علیه السلام با آیات ما بینات که بسیار واضح و روشن بود، قال گفتن ما هذا الا سحر مفترا، نیست امی معجزات و نشانه هایی که تو بر صحت نبوتت آوردی مگر سحری که بر بستی آن را، و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، و ما نشنیدیم این مدعا را در زبان پدران گذشته خود. و زبان پدران گذشته خود چنین گفار ما نشنیده بودیم که یک خدا عبادت کرد. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبت الدار انه لا يفلح الظالمون. وقتی که اینا گفتن که این سخن و این پیام خو قبلا ما نشنیدیم، بنان جواب حضرت موسی چیست؟ و قال گفت حضرت موسی علیه السلام ربی اعلمو، پروردگارم خوب میداند به من جا ابل هدا، به کسی که آورد سخن هدایت را، من عنده از نزد وی، و من تکون له عاقبت الدار، و خوب میداند به حال کسی که او را باشد عاقبت الدار خانه آخرت، انه لا یفلح الظالمون، ستمگار نمیشود سر انجام ستمگاران، ستمگاران سر انجام رستگار نمیشوند. معنیش که گفت پدرها را بر ما نزنید، آنچه که کسی از طرف خدا میاره او برحق است، ما در واقع امرای شما گفت میزن ندار آنچه که گذاشته بود. و قال گفت فرعون فرعون یا ایوها الملع ای سرداران ای مشاورین، ما علمت لکم من اله غیری، تنوز خود ما نمیفهم که کدام خدای دیگریم شما داشته باشید. ببینید که چقدر فرعون واره گفت میزند، ما علمت ما خو نمیفهم لکم برای شما من اله کدام معبودی غیر بغیر از من، کدام واسطه دیگری که شما را به خدا نزدیک بکن غیر از من خود دیگر نیست. بناهن تمسخر را دیگه شروع میکنه، موضوع را به اسلام میخواهد کوچک بشمارد و عادت متکبرین است، عادت انسانهای سرکش است. فاوقد لی یا هامانو، پس دربتی برای ما ای جور بکو برای ما ای هامان، علاتین برای فاوق دربتی لی برای من یا هامان ای هامان، علاتین یک علاتین یک مرکز پخته کردن خشت را، این یک چیز برای ما یک داش برای ما جور بکو، علاتین یک داش برای پخته کردن گل، بعد از اینکه خشت ها را جور کردی فجعلی فرخن، واسه بساز برای من یک قصری را یک برج را، لعلی اطلع الى اله موسی، لعلی اطلع تا که اطلاع حاصل بکنم خبر شوام الى اله موسی، بسوی خدای موسی. ببین چند نقطه میگوید، اول خودش میگه که او قبلی یا هامان، یک جای برام در بده، یک کره را برام بساز برای پخته کردن خشت، بعد از اینکه خشت ها پخته شد فجعل باز بساز برما لی صرحن یک قصر یک برج بسیار بلندی، لعلی اطلع تا که اطلاع حاصل بکنم اله اله موسی بسوی خدای موسی، و اینی لأظنه من الكاذبین، و هران ما او را میپندارم از جمله دروغگویان. این خدایی که این میگه در کجاست؟ هامون علیه لعنه حسب امر فرعون میگه اما تو یک قصر هم جور کرد، یک برج بسیار بلند جور کرد، بعد از باز یک دونه چیر هم انداخت، یک تیر هم که خود گرفت که من میرم خدای موسی را میکشم در اوج بالا میروم، و هر آنم من میپندارم او را از جمله دروغ گویان. یک تربیه خواهمیست که چون این کار را به حماقت کرد، ولی گفت اصلی تو نیست، گفت اصلی است که فرعون چون این کار کرد به خاطر یه که مردم را اخفال بکند، وقت را بسلا به جای تلف بکند و یه کار دشمنان خدا هست. بدان این موضوع را خمی فهمید که خدا بسیار بزرگ است از این که من او را در برج پیدا بکنم، ولی به خاطر از این که مردم تشویش بکنه، مردم مصروف شد به جای این کار را بسیار زیاد از سیاست ها، و استکبره و جنوده استکبار کرد او و لشکر او فی الابر در زمین، کبر و بلند منشی کرد او و لشکر او در زمین به غیر حق بدون حق، و ظن و یقین کرد انهم الینا لا یرجعون، که ایشان به سوی ما لا یرجعون به ما بازگردانده نخواهند شد. و ظنوا گمان کرد انهم الینا که مسلمن ایشان لا یرجعون، اینا بسوی ما باز نمیگردن. فاخذناه پس گرفتیم او را و جنوده و لشکر او را، فنبذناهم فی الیم پس انداختیم او را در دریا. فانظر ببین کیف کان عاقبت الظالمین، چی گونه شد آخر انجام ستمگاران و تباهکاران. و جعلناهم گردانین به انشان را ائمتا رهبران، یدعون الی النار که فرا می خوانند مردم را، الی النار بسوی آتش، و یوم القیامت لا ینصرون و در روز قیامت هم مدد کرده نشوند. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه و در پیشان کردیم در این دنیا لعنت را، ارگو شما نام فرعون را بگیرین پشترش میگن علیه اللعنه. و یوم القیامه و در روز قیامت هم من المقبوحین، باشد ایشان از جمله قبیح شدگان، از جمله قبیح شدگان. در روز قیامت هم در قواره ایشان الله بد میکند، منظرشان را الله بد میکند. بنان یک بخش تا به ایجا آمدن که قرآن کریم حضرت موسی علیه السلام را از وقتی که تولدش کرد باز مراحل اولش گذشت که همان در تربیش در قصر فرعون بود، باز مدد کردنش از یک غلام بود، از او بعد هجرتش بود و پس اعادش به طرف فرعون. بعد از این گفت تا ایجا رسید که اونو انسان متکبر و او انسان خونخوار و او انسانی که گروه ها را تقسیم بندی کرده بود، الله توسط حضرت موسی علیه السلام او را از بین میبره و غرقش میکنه در دریا. این پیام برای حضرت موسی علیه السلام است. ای پیامبر، تو هم وقتی که تولد شدی کوچک بودی، چگونه تو را تربیت کردیم، چگونه بزرگت ساختیم، چگونه هجرت کردی و چگونه مکر را باز فتح میکنی؟ این شکر الله جل جلاله بر تو چی هم میداد؟ نصرت میداد موعودی که داده بود برای حضرت موسی علیه السلام. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وصائر للناس وهودا ورحمة لعلهم يتذكرون. بتحقيق ظالم حضرت موسى عليه السلام را الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون، بعد ظن كهلاك صاحب القرون قروهار القرون الأولى قروهاي أوليرا بصائر للناس، در حالي كي داننده است براي مردم، بصائر للناس وسیله بینایی است برای مردم، و هودن و مایه هدایت و رحمتن و رحمت لعلهم یتذکرون تا ایشان سپاس گویند، لعلهم یتذکرون تا اینها پند بگیرند. و ما کنت بجانب الغربیه، نبودی ای پیغمبر تو به طرف جانب غربی. اتقاضینا الی موسی، وقتی که فرستادیم به حضرت موسی علیه السلام الامر حکم را، و ما کنت من الشاهدین، و تو نبودی از جمله حاضران و گواهان در اون مرحله. ولکن انشأنا، ولیکن ما آفریدیم قرونا گروها فتطاول علیهم العمر، پس دراشت بر ایشان مدت. و ما کنت ثاویا، و تو نبودی باشنده فی اهل مدین، در سرزمین در اهل مدین. تتلو علیهم آیاتنا، که می خواندی بر ایشان آیات ما را. ولكننا كنا مرسلين ولكن ما بودیم، كنا مرسلين فرستادگان پیغمبران، ما بودیم فرستادگان پیغمبران، کسی دیگری نبود. و ما كنت بجانب طور، و تو نبودی به طرف کوه طور. ادنادینا، چون آواز کردیم ما، ولكن رحمتا من ربك، ولكن این رحمت است از طرف پروردگار، لتنذر قوما تا بترسانی گروهی که ما اتاهم، که نیامده بود به ایشان من نذیر کدام ترساننده من قبل که پیش از تو، لعلهم یتذکرون، شاید پند بگیرند. ببینیم که از این آیت 43 تا به 46 در حقیقت پیام را بهت میده که ای پیامبر تو تسلی باید بگیری. این داستانهایی که بر تو گفتش در یکی از این مواقع هم تو حضور نداشتی و ای را از کسی دیگریم تو یاد نگرفتی. ما این واقعیت ها را بر تو منعکس میسازیم تا دلت گرم شود، برای که ما با تو هستیم، نصرت ما با تو است. ولولا ان تصیبهم اگر برسد به ایشان مصیبت و عقوبتی به ما قدمت ایدیهم به سبب آنچه که پیش فرستاد دستایشان، فیقولو پس میگوین ربنا ای پروردگار ما، لولا ارسلت الینا رسولا، چرا نفرستادی به سوی ما پیامبر را، فنتبع آیاتک تا پیروی میکردیم آیات تو را و نکون من المؤمنین و باشیم از جمله مؤمنان. حالی که پیام تو را برات نفرستیم اینا این صبح این سوال را طرح میکنن. فلما جاءهم الحق و چون آمد به سوی ایشان حق من عندنا از نزد ما قالو گفتن لولا اوتیه مثل ما اوتیه موسا، چرا داده نشده ای تو آنچه که داده شده به حضرت موسا را؟ تو باید اگه عصا می داشتی، تو باید امی رقم معجزات می داشتی. اولم یک فرو، آیا الان کافر نشدن بما اوتیه موسا با آنچه که به حضرت موسا علیه السلام داده شده بود؟ اونو قیام حضرت موسا را خوی نمیالی منکر می کند. حضرت موسی خو مشرک نبود، حضرت موسی به غیر خدا سجده نکرده بود. من قبل و پیش از آمدن تو قالو گفتن سحران تظاهرا، هر دو ساحران تظاهرا که با هم موافقه کردن و قالو گفتن انا بكل کافرون، این هم گفتن که ما به هر یکی از این دو نفر منکر هستیم. قل فأتوا بكتاب من عند الله، پس بیارید به کتاب از جانب خدا، هو اهدا منهما، که او راهیابتر بوده باشد، هدایتمندتر بوده باشد از این دو کتاب، اتبعوه تا او را پیروی بکنم، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. باز جنجال برسن که برشگو که من کتاب تورات را بیارین که از طرف خدا باشد، نه این کتاب منحرف، محرف را نبیارین، که او هدایتمندتر بوده باشد از قرآن، اتبعوه تا ما او را پیروی بکنم، این کنتم صادقین. فإن لم يستجیبوا لك، پس اگر جواب ندادن برای ای گفتید، فعلم خوب بدان انما یتبعون جز نیست که اینها پیروی میکنن احوائهم، خواسته های نفسانی خود را. و من اضل و کیس گمراتر ممن از آن کسی که ممن اتبع از آن کسی که پیروی کرد هوا خواسته های خود را بغیر هدن من الله، بغیر هدایت الله، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نمیکنه گروه ستمگار را. اگر اجابتت نکرد پس خوب بدان که اینها پیروی خواسته های خود را دارند، و کیس گمراتر از او انسانی که پیروی خواسته های خود را کرد نه پیرویش ارشادات الله را. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نمیکنه گروه ستمگار را. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. صدق الله المولانا العظيم. الله جل جلاله از آنان که شرک را ایجاد کردن و بغیر خدا التجا را شروع کردن برای پیامبر فرمود که آن دستاویزی که در رابطه به عبادت غیر الله دارین از خداوند متعال او را پیشکش بکنید، و از نظر تعقل هم این درست نیست که یک سنگ و چوب معبودی شود و او جوابگو بوده باشد در رابطه به خواسته های یک انسان، چون این موضوع را نه عقل تایید میکند شرک و نه هم شرع. بدان الله جل جلاله میفرماید که ولقد وصلنا لهم القول، و هر آن پی در پی فرستادیم برای ایشان القول، کلام خود را، لعلهم یتذکرون، تا ایشان پند بگیرند. ما به خاطر امی موضوع که عبادت تنها به الله اختصاص دارد، ما پی در پی فرستادیم وحی را، سوره به سوره، آیه به آیه این موضوع را ذکر میکنیم و پی در پی برشان گوشزد کردیم که اینا پند بگیرند و عبادت غیر الله را ترک بکند. بنابراین معنای دوم ایتو میشود که ولقد وصلنا لهم القول، هر آنه پی در پی فرستادیم به ایشان وحی را، پیامبرا را پی در پی برشان فرستادیم، و هدف از این ارسال رسول همان ای بود که اینا غیر خدا را ترک بکنن و به عبادت خدای واحد ولا شریک رو بیارن، لعلهم یتذکرون. الذین آتیناهم الکتاب من قبله، آنانی که داده شده ایشان را کتاب، آتیناهم دادیم ایشان را الکتاب، کتاب من قبله، پیش از قرآن کریم، هم بهی یؤمنون، ایشان به ای قرآن هم ایمان میارن. آنان که ایشان را کتاب داده بودیم و ای وحی الهی که یکی پی دیگر بر سویشان آمد، بنان چون اوجا وحی را پذیرفته بودن، در اوجا عقیده صحیح داشتن، هم ایشان بهی به این کتاب خدا که قرآن کریم است یؤمنون، ایمان میارن، زیرا تفاوت در بینش وجود ندارد. کسی که توحید داشته باشد به کتاب های گذشته در اسلام هم میپذیره، زیرا تفاوت وجود ندارد. بنان مرادش هم بهی یؤمنون و سلسله علمای بنی اسرائیل و علمای مثل یهود و نصرانی ها هستند که ایمان آوردن و غالبا میشد مصداقش را 40 نفر حساب بکنیم که امرای جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه به طرف مدینه منوره آمدن. و اذا یطلع علیهم، و چون خوانده می شود علیهم بر ایشان که قرآن کریم، قالو گویند آمن نابیه، یقین کردیم به آن، انه الحق من ربنا، هر آینه ای قرآن و ای وحی الهی راست است از طرف پروردگار ما، انا کنا من قبله مسلمین، هر آینه ما بودیم پیش از ای هم، پیش از ای هم مستقیم دات گام تقدیم میکنند، مسلمین مخلص به خداوند متعال، مسلمین موحد و یکتا پرست، اولای که یعطون اجرهم، اولای که آن جماعه که اونها در دین خودش هم شرک را ناورده بودند، بدعت را ناورده بودند، تحریف را ناورده بودند، یعطون اجرهم، خواهند یا مزد خود را مرتین دوبار، هم در دین شریعه خودش و هم بعد از اینکه مسلمان می شوند، مرتین دوبار. و چون تحریف وجود داشت، بنان در مقابل تحریف که اینا ایستادگی کردن مشکلات را دیدن، به اساس از اون مشکلات خورم که به معصبه رو و سبب شکیبایی کردن و چنگ محکمی که بر دین خود زده بودن، و یدرعون بالحسنت سیئت، و دفع میکنن به اخلاق نیکو، سخن نرم، صبر و تحمل، توبه و استغفار، السیئت بدیرا، این مردمی که اینها صبر کردن و موحد زیستن و در مقابل مشکلات مبارزه کردن، آرام هم ننشستن، و یدرعون بالحسنت سیئه، و واسه اخلاق نیکو، سخن نرم، صبر و تحمل و توبه و استغفار بدی را دفع کردن، و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه که ما روزیشان دادیم ينفقون، در راه خداوند متعال و تعالی دینشان خرج میکنن. یا به عباره و یدرعون حسنت و یدرعون بالحسنت سیئه، با واسه کلمه لا اله الا الله بدی و شرک و بدعت را از خود دور میکنند، و آنچه که ما روزیشان داریم در راه خداوند متعال خرج میکنند. و اذا سمعوا اللغو، چون بشنوند سخن بیهوده و باطل را، اعرضوا عنه، از رو میگردانند. آنانی که به این کتاب باورمند هستند مردم عادی نیستند. و اذا سمعوا اللغو، چون بشنوند سخن پوچ و بی‌معنای شرکی را، اعرضوا عنه، از او اعراض میکنند، رو میگردانند، و قالوا میگویند لنا اعمالنا، برای ما اعمال ماست، ولکم اعمالکم، برای شما اعمال شماست، برای ما نتایج اعمال ماست و برای شما نتایج اعمال خودتان است، سلام علیکم، سلام باد بر شما، سلام متارک است، لا نبتغی الجاهلین، نمیخوایم صحبت جاهلان را، لا نبتغی الجاهلین، نمیخوایم صحبت جاهلان را در اخلاق و کردار و طریقه های زندگی. محمد بن اسحاق در سیره خود میگه که قومی آمدند در حدود 20 مرد از انصار، انگامی که در مکه حضور یافتند، بعد از او باز مشرکین گرداگرد از اونها را گرفت و سخنان در موردشان گفت که پیش از اون نرین که جادوگر است، ساحر است، دیوانه است، این میکن، تبلیغات خود بسیار زیاد گفتند. آنا گفتند که نه، شما ما را بگذارین، اعراض و عن، از این سخنانشان اعراض کردند و به مجلس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدند. یا ای که و اذا سمعوا الله و اعرضوا عنه، مورد خطاب همان نجاشی است، انگامی که در حبشه به این طرف عمرو بن العاص با کس دیگری رفت و سخنان بسیار غلط و پوچ واهی را در مورد اسلام برش رساند، او تو نکرد که جای با جای اقدام کرده باشد. فورا خواست حضرت جعفر ابن ابی طالب را، پیامش را که شنید اعرض عنه، از اعراض کردن از وی و قال گفتن لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای شما هم اعمالهایتان است و بر ما هم اعمال هستن، بنابراین ما قانون خود را داریم، شما قانون خود را داریم، ما اینها را بر شما داده نمیتونیم. سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، سلام بر شما باد، نمیخوایم صحبت جاهلان را، اخلاق جاهلان و روش طریقه جاهلی را. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. وقتی که صداقت از دین معلوم میشود، در دل انسانی میگرد خیلی چرا مردم مسلمان نمیشود؟ وقتی که عزت دنیا در دین باشد، عزت آخرت در دین بوده باشد، امن در دین بوده باشد، عزت در دین بوشت دین باشد، پس مردم چرا مسلمان نمیشوند؟ این سوال شاید بارها در ذهن انسان بیاید. الله میفرماید که انک لا تهدی، هر آن تو براه آورده نمیتوانی، من احببت کسی را که دوست داری، ولکن الله یهدی من یشاء، ولی الله هدایت میکند، براه راست میارد کسی را که بخواهد به اساس خوب انتخاب خودش، والله و هو اعلم بالمهتدین، و او داناست با نانی که راه یافتگانند. با کسانی که هدایت را اختیار میکن الله به او چی است؟ عالم است. امام مسلم و ترمذی بیهقی در دلائل از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر علیه السلام برای کاکایش ابو طالب گفت که قل لا اله الا الله اشهد لك یوم القیامه، یک کلمه لا اله الا الله را بخوان، ما در روز قیامت گواهی میدم و شفیعت میشم. ولی بدبختانه که او عقب رفت و آماده به این بود که میپذیرفت باید کلمه را، ولی به اساس تهدید و به اساس معصبیت قومی نتانست کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبان بیارد. بنابراین وقتی که ایلا نیاورد پیامبر جگرخون میشود. الله ای آیت را نازل میکنه که تو هدایت کرده نمیتونی، تو راه را نشان داده نمیتونی ای پیامبر، با کسی که تو را دوست داری، ولی خداوند متعال هدایت میکنه کسی را که بخواد، ولی خودش انتخاب باید بکند، زیرا او با آنانی که هدایت را اختیار میکند داناست. و قالوا ان نتبع الهدى، و گفتن اگر ما پیروی بکنیم هدایت را، یعنی اسلام را، ما که امرای تو نتخطف من ارضنا، ربوده میشیم از سرزمین خود. این هم یک نقطه از تعداد زیادی از مشرکین عرب ایره میفهمیدن که آنچه که محمد میگوید او راست است، آنچه که محمد میگه راست است، ما از کعبه چی جور کردیم 360 بت را در مابین و در اطرافش مانده. یک حالت عجیبی، هر کس با عبادت خودش مصروف بود، در حقیقت رمز مکه در تعدد آلهه بود. اینا می فهمیدن که کار خوبی نیست، بنان پیام پیامبر را چرا قبول نکردن؟ می گفتن که اگر ما این کار نکنیم نتخطف من ارضنا، ربوده می شویم از سرزمین ما. تخطف ببینن که مثل که یک باشه بیاید یک پرنده را در چنگال خود بگیره و بالا ببرشه. گرداگرد ما عرب ها هستن، خداهای از اینها در این مکه وجود دارد. ارگاه ما توحید را بپذیریم و این خداها را رد بکنیم، اونا سر ما عمله میکنه و ما را از بین میبرد. بنابراین ما نمیتونیم این پیام را بپذیریم. و از طرف دیگری جیبشان خراب میشد، چون یا به اسلام مجاورین بودن، مجاور سباق مفت مفیسه را پیدا میکنن، هر کس که از بیرون میامد به خاطر معبود خودش مجبور بودن یک چیز پیسه را برای اهل مکه هم باید بدهد، یک آیدات مفت بود. از این خاطر هم میگم از نظر اقتصاد هم ما را بوده میشیم بدبخت میشیم، از این خاطر قبول نمیکردن. الله بعد میگه که اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. اولم نمکن لهم، آیا ما برشان جایی ندادیم؟ حرما در مقام بسیار با عزت، امی که در محرم برتان جای دادیم ای کفایتتان نمی کنن؟ باز عملا عزت از این مکان دیدن که یجبا الیه ثمرات کل شیء، کشانیده می شود بسوی آن میوه های هر چیز، هر جایی که میوه باشد در حرم بر می آید. رزق ملدنا در حالی که روزی است از جانب ما، از جانب ما روزی است. عقل را قبول نمی کنه که در اون سرزمینی که نه آبی است، نه درخت خوبی است، نه یک هوای خوبی دارد، در اون یک جای چنین میوه ها برد بیاید، چنین آسایش برای تو بیاید. ولیکن اکثرهم، ولی اکثر از این مردم لا یعلمون، نمی دانن که رزق را و روزی را الله می دهد. رزق را خداوند مطال در پای از بت ها نباید بدانید، بلکه از طرف الله باید بدانید. امیرکم که خداوند مطال توسط حضرت ابراهیم که در او وقت بت ها نبود برای شما میوه ها را رایی کرد، بعد از اینکه ختم هم شود برای شما داده می شود. این پیام را امروز هم می گویند، امروز هم برای مردم که بگوین که توحید را بپذیرین، الله را بپذیرین، شریعت خدا را در زمین تطبیق بکنین. اونا هم امی دیگر نتخطف من ارضنا، ربوده میشن صاحب ارزمین ما، پاچایی ما گرفته میشود، باز ناتو ما را نمیماند، امریکای خائن ما را نمیماند. این را باز میگرد اولم نمکن لهم حرمن آمینن، آیا اینها را جای نداده بودیم در جای بسیار با عزت و با امن جایش نداده بودیم؟ ولی یک بار انسان فکر بکند که به این فکر و به این سمت رفتن که تطبیق دین وسیله برای از بین رفتن خودتان شود، این امکان ندارد. زیرا باور ما ایست که این دین هم دنیا را جور میکند و هم آخرت را جور میکند. و کم اهلکنا، این جواب برای سوال است. اونا گفت نتحطف من ارضنا، ما را صاحب میبره، دزدی ما میکنه از سرزمین، اما تو میبره ما. الله میگه و کم اهلکنا من قریتین، و چی بسا هلاک کردیم از قریه را که بطرت معیشتها، از حد گذشتن در معیشت خود. چی بسا از قریه ای که هلاک کردیم از وقتی که از حد گذشتن در معیشت خود. به این عنوان که زندگی بسیار خوبی داشتن، ولی با شریعت زندگی نکردن، با دین زندگی نکردن، نتانست مادیات اونها را حفظ بکند. فتلک مساکنهم، اینمی خانه هایشان است، لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، که سکونت کرده نشد آنجا بعد از هلاکت ایشان الا قلیلا، مگر بسیار اندک. اینمی خانه ها را شما میبینید که کجا رفت مردمش و از بین رفتن. و کنا نحن الوارثین، و ما هستیم در آخر وارث آن مساکن، در آخر هم وارثش ما میشویم. چقدر هر قریه ها را هلاک کردیم، بطرت معیشتها، که از ادای شکر خداوند متعال سر باز زدند، شکر نعمات الهی را انجام نکردند، بناً به اساس عدم سپاس خداوند متعال. فتلک مساکنهم، این می خانه هایشان است که لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، که سکونت کرده نشد. پس ببینید که سکونت کرده نشد آنجا بعد از هلاکت ایشان الا قلیلا، مگر بسیار اندک. و کنا نحن الوارثین، و ما هستیم در آخر وارث آن مساکین، وارث آن مساکین ما باز هستیم. و ما کان ربک مهلک القرى، و نیز پروردگار تو هلاک کننده قریه ها را، حتی یبعث فی امها، تا اینکه نفرسته در بزرگترین آن قریه ها رسولا پیامبر را. هیچگاه الله یک قریه را هلاک نمی کند تا که در بطن شهرشان الله جل جلو پیامبر را نفرسته. فی امها به یه عنوان که در اصل و جای عصبی از شهرها، در کلانترین از شهرها الله چی میکنه؟ پیامبر خود را مفرسته تا که آواز پیامبر، هدف پیامبر و دعوت پیامبر زودتر برای مردم برسد. ارگاه که هلاکت از امت آمده به صورت اعراض از پیام پیامبر است، نه به ای که پیامبر وجود نداشت. فی امها رسولان می شود که ما هلاک کننده بعد از حضرت عیسی علیه السلام کسی را نیستیم، تا که نفرسیم در بزرگترین شهر آن که مکه مکرمه است پیامبر را. این کار را نمی کنیم. بعد از اینکه پیامبر آمد اگر کسی ایمان نمیارد، هلاکت در کمینش خواهد بود. این پیامبر چی می کند؟ یتلو علیهم آیاتنا، می خواند بر ایشان آیات ما را. در باب توحید و یکتاپرستی و شناخت و چگونگی تقرب یک انسان به الله و ما کنا مهلک القرى و نیست ما هلاک کننده قریه ها را الا و اهلها ظالمون، مگر در حالی که اهل آن ستمگار باشد. اهلش که ستمگار شد الله اونها را هلاک میکند. به خاطر اینکه علت مانع توحید و یگانگی خداوند متعال همیشه مسائل دنیا است. انسان ها که دین قبول نمی کنند در حقیقت به خاطر یک لقمانان دنیوی است. الله جواب از او می دهد و ما اوتیتم من شیء، آنچه که داده شده اید از وسائل زندگی و زرق و برق دنیا، فمتاع الحیات دنیا، از بهره‌مندی زندگانی دنیا و زینتها و آرایش آن است. و ما عند الله خیر، و آنچه که نزد الله هست خیر بهتر و ابقا پاینده تر است. افلا تعقلون، آیا نمی فهمید؟ آنچه که داده شده اید از زندگی دنیا و از آرایش آن چیز بسیار کوچک و زود گذری است، ولی آنچه که پیش الله هست که عبارت از اعمال صالح و رفتن به سوی خداوند متعال است بهتر و پاینده تر است. افلا تعقلون، آیا نمی فهمید؟ در این نیندیشید که وقتی که ایمان به الله داری آیا نمی خواهی که به الله بروی و نزدیک به الله باشی؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید که والله ما الحیات الدنیا فی الاخره الا کما یغمس احدکم اصبعه فی الیم فلینظر ماذا یرجع الیه. قسم به خداست که زندگی دنیایتان امانند ای طور است که کلکت در او پایین بکنی در بحر، بعد از او باز پس بلندش که چقدر آب گرفتی. ای دنیا با تمام زرق و برقش در مقابل آخرت این تو یک قطره آب هم نمی شود. نباید آخرت را انسان از دست داد و سر دنیای دروزه چنان خوف کرد که مفاهیم اصلی زندگی خود را فراموش و یا هم غلط بکند. افمن وعدناه، آیا کسی را که وعده کردیم وعدا حسنا وعده نیکو فهو لاقیه، پس او یابنده آن است. هر کسی را که ما وعده نیک کردیم خامخا او یابنده آن است. کمن متعناه، آیا همانند کسی است کمن او انسان را که ما وعده نیکو کردیم و خامخا وعده خود را میابد. کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، همانند کسی است که بهرمند کردیم او را از زندگانی دنیا. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، باز در روز قیامت از جمله حاضر شدگان است. به جواب، آیا برابر هستند؟ او انسان را که ما وعده کردیم به اساس توحید خداوند متعال وعده خود را می یابد و او انسانی که او را در روزه بهرمند ساختیم از زندگانی دنیا، بعد از این زندگانی دنیایش هم سوال کرده می شود از کجا کردی؟ چطور مصرفش کردی و چی جواب دادی؟ این از پیش الله پرسان میکند از کجا به دست آوردی و چطور مصرفش کردی؟ آیا میتونه برابر شود؟ و یوم ینادیهم، و روزی که آواز کند ایشان را الله متعال، فیقول، پس بگوید این شرکایی الذین کنتم تزعمون، کجاست شریکان من؟ آن شریکانی که الذین کنتم تزعمون، که شما آنها را شریک مقرر میکردید با من، الذين كنتم تظنون، که شما آنها را سهم داده بودید در نظام خلقت، اما کجا هستند؟ قال الذين حق عليهم القول، میگوید آنانی که ثابت شده بر ایشان عذاب، ربنا پروردگارا، هؤلاء الذين اغوينا، این مردم آنانی هستند که گمراه کردیم ایشان را، هؤلاء الذين اغوينا، این طبقه است که ما آنها را گمراه کردیم، اغویناهم، گمراهشان کردیم، کما غوینا، طوری که ما گمراه شدیم، اینا را گمراه کردیم طوری که ما گمراه شدیم. آیه رهبران چی میکنه؟ اقرار میکند ولی تبرعنا الیک، بیزار شدیم از آنها، الیک رجوع کردیم به سوی تو. ما کانو ایانا یعبدون، این نبودن ایشان این که عبادت میکردن ما را، اینا ما را عبادت نکردن، ما این کار را کردیم گمراهشان کردیم ولی عبادت ما را خود نکردن. ما کانو نبودن که ایانا یعبدون، که عبادت میکردن ما را. این عادت هر انسان است. یک انسان جنایتکار که جنایت میکنه ارگا به منزل محاکمه کشانده میشد ابدا نمیگه که ما کاری بدی کردیم. رهبرای مشرک و بیدین هم همین کار میکنند که ما او گمراه شدیم و اینها را گمراه کردیم ولی اینها هم کار ما را قبول نکردن. ولو که در دنیا هر کاری برشان کرده، عبادت برشان کردن، سجده برشان کردن، تضرع و نیایش برشان کردن، با وصل کل کاراش میگه ما کانو ایان یعبدون و قیل رو شرکاءکم، بری دیگهش گفته میشه و قیل گفته میشد ادعو شرکاءکم فرا بخاند شرکایتان را، فدعوهم پس بخاند ایشان را، فلم یستجیبو لهم پس جواب ندهد ایشان را، جواب برشان نمی، اینا خلق کار مندازه که اصلا نشنیدیم، و رأوا العذاب و ببیند عذاب را لو انهم کانوا یهتدون، ارزو میکنه که کاش که هدایت قبول میکردیم در دنیا، لو انهم کانوا یهتدون، ارزو میکنه که ای کاش می بودن از جمله راه یافتگان، ای را باز میگه که دمی غم نمی بودیم، و یوم ینادیهم و روزی که آواز کند ایشان را، فیقولو پس بگوید ماذا عجبتم المرسلین، چی جواب داده بودید برای فرستادگان، اینا خو میگن که لوکانو لو انهم کانو یهتدون، ای کاش از جمله راه یافتگان می بودن و در جمله مسلمان ها و موحدین قرار می گرفتن، و ایتو نمیشود که به می گفت حلا شود، الله همیشه مجرم را مقرر به این می کنند که گناهگار هستم، و یوم ینادیهم روز که باز آوازشان بکند، ایتو آواز میکنه که چرا اونا هدایت پیدا کردن، از کجا اونها فهمیدن، تبیز که اونا پیروی کردن از پیامبران خدا علیه السلام، از این حالی سوال میکنه که فیقولو پس گفته شود که ماذا عجبتم المرسلین، چی جواب داده بودید برای پیغمبران، با پیغمبران خدا چی جواب داده بودید، ایدو گفته بودید که صادق هستن، راستگو هستن و آنچی که میگن حق است، یا ایدو گفته بودید که ساحر هستن، دیوانه هستن، مجنون هستن و ده ها نام دیگر سرشمانی، کدام کار کرده بودید، فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون، پس پوشیده شود بر ایشان الانباء خبرها، کلش سرش پت شود، یومئذ در آن روز فهم لا یتساءلون، پس ایشان پرسیده نمیشان از او اعمالشان که پیشکش بکنه، اگان رو سای ما یک خیرات هم میکردیم، چیزا را پیش میکردم، از او پرسان نمیکنه، از جواب اصلی پرسان در مقابل دعوتگرای الهی چی راه را برگزیدی و با کدام روش پیش رفتی، فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين، بعد از این تبیز که فهم لا يتساءلون، از این کارهای ثانویت کسی پرسان نمی کنه که پل جور کرده باشی، پلچک جور کرده باشی، ختمه را بی‌معنا جور کرده باشی، اصلی گپار از جان خود جور بکنی، الله این را پرسان نمی کنه، الله اصلی پرسانه که برای پیامبران خدا چی جواب دادید، آیا باورمند به اونها بودین یا نبودین، آیا سخنش را قبول کردین یا قبول نکردین، با عزت به اونها برابر روبرو شدین یا با توهین به اونها روبرو شدین، با کدام ایمان بود، اول این موضوع عقیده را بگو بعد تو در عمل داخل شو، این موضوعات را که گفته شد تابعی شو، یک انسان به این میفهمد که راه نجات در یک نقطه است و او اتباع از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در کل و جز این راه است، اگر میخواین کامیاب شود بنان در دل انسان میه که این گذشته چطور میشود، الله میفرم کش گذشته تم نگرد، فاما من تاب، پس آن کسی که بازگشت کرد به سوی اعمال صالح و اتباع از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و آمن ایمان به ای آورد که این دین پوره شده کامل شده، نه زیادتی را قبول میکند و نه نقصان را قبول میکند، به این شکل ایمان بیارد، بنان این دین توبه کرد، بازگشت بسوی قرآن و سنت بکند، بعد از او ایمان به ای بیارد که در دین نه زیادتی میچلد و نه هم کم بوده و عمل صالحا به طریقه پیغمبر زندگی بکند، فعسى ان يكون من المفلحين، پس امید است که باشد از جمله رستگاران، امید به این که از جمله رستگاران بوده باشد، از این خاطر عزت در این نقطه شد، و ربک یخلق ما یشاء و یختار، و پروردگار می آفریند آنچه که بخواهد و یختار و بر می گزیند هر کی را که بخواهد، پروردگار هر چی را که بخواهد پیدا می کند، و از مخلوقات کدام مخلوق بر می گزیند او پیش الله است، کدام زمان را بر می گزیند در اختیار الله است، کدام مکان را الله بر می گزیند پیش الله است، کدام ماه را الله برمیگزیند پیش الله هست. این گزینش ها به اختیار ما نیست. این ما تو نمیتونیم بگیم که چرا مکر خداوند متعال در جزیره العرب جور کرده. او را به اسلام میآورد که یک مرده دیگه زیاد میشد در غزنی، مکر در غزنی میبردن. این رقم کف بزنی؟ نه، این پیش الله هست که و یختار، الله اختیار میکند. این را کسی گفته نمیتونه که چرا رمضان با الله یه قیزت داد نسبت به ماهای دیگری، الله اختیار میکند. این را کسی گفته نمیتونه که چرا حضرت محمد من حیث پیامبر مبعوض کرد، چرا کسی دیگر را مبعوض نکرد و یختار، الله این را اختیار میکند. در عبادت ها همه میرقم هستن، چرا خداوند متعال نماز صبح را اختیار میکند؟ در اختیار الله هستن. ما از وقت فرد بودیم که آقایم خداوند متعال زنده داشته باشه، ما را به نماز وقت وقت میخواست، بخی بخی بسیار زور ما میداد. یک بچه شخص ما شمالی باش نباشه ایجا، او اسلام چی ماست دیگر بر ما گفت، میفهمی؟ گفتم نه. وقتی که من مولی شدم میگن که نماز صبح که هست 8 بجه. او خیالش نمید که کس که مولی شد نه کار از دوستش دیگر پوره هست دیگر. ایتو نیست، ای اوقات هم خدا تعیین کرده، الله که تعیین کرده باشه، نه کسی زیادش کرده میتونه، نه کسی کمش کرده میتونه. وای اخبار. و ما کان لهم الخیارتو، نیست ایشان را هیچ اختیاری، برای هیچ کس هیچ اختیاری نیست، اختیار پیش الله هست. کسی گفته میدونه که ولی میشه کنم جای غلط کرده باشد، از این خاطر ما یکان پیشنهادات باید به الله بکنیم که اگر ایتو شاو خوبتر خواهد بود. سبحان الله، الله پاک از هر عیب و نقصت که غلط اختیار بکند، غلط قانون را بیاره. سبحان الله، الله پاک و منزه است. و تعالی بلند مرتبه است اما یشرکون، از آنچه که این مردم مقررش میکنه به الله، از این الله، الله بی نیاز است، الله از هیچ کس مشوره نمیگیرد، الله اراده هیچ کس را بر خود تحمیل نمیکند، الله ناتوان نیست، الله قادر است. بنام سبحان الله و تعالی اما یشرکون، بلند مرتبه و پاک از خداوند متعال، از شرک و از کسی دیگری که به او کمک بکند. یکان انسان در دل جتو بگرده که خود از ظاهر خال خود جور میخوی، باطن چطور شود؟ در باطن کمه گندگی است. و رب که یعلم ما توکن صدورهم و ما یعلنون، و پروردگارت میدادن آنچه که میپوشاند در سینه هایشان، ما توکن صدور آنچه که میپوشاند سینه هایشان، او را هم الله آگاه است. و ما یعلنون، آنچه را که اظهار هم میکند، اعلانش هم میکند، الله به او هم علم دارد. و هو الله، هکس گوی چرا تو میشود؟ سخت نیست که این از دل من خبر باشد؟ بله، و هو الله، و اوس معبود برحق، و هو الله، و ذات است مسلط بر نظام، و هو الله، اون ذات است که عظمت از او انسان را متحیر میکند، چنان صفات بلندی که دارد تا تحیر دارم من بازد، و ای عظمت بلندیش تو را وادار میکنه که قرب از او را بخواهی. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، له الحمد، مر او را ستایش نیکوست، فی الاولا در دنیا و الاخرت در آخرت. به اساس ای عظمتی که دارد له الحمد، همه ستایش های نیک او راست. در کجا میشه خدا آخرت ای را عبادت میکنم و در دنیا یکان بار بوش هم پر سجده میکنیم؟ الله میگه فی الاولا، در دنیا هم الله را عبادت بکن و عظمت برای ذو قائل شو، نه برای دشمنان الله. و الاخره، و در آخرت هم حمد سنا و ستایش هم اعزان اوست. و له الحکم، دیگه که خسیس سید به مجلس خدا را عبادت میکنه، یکان مشکلات که سر ما بیا باز ختم بر جور میکنیم، کل کار هم میکنیم، خدا این سر سرکت ما دیگه چی کار داریم؟ الله میگه که و له الحکم، شریعت هم او راست، قانون هم او راست، او قانون میسازد، تو قانون جور کرده نمیتونی. و الیه ترجعون، و بسوی از او بازگشت هم است، بازگشت هم بسوی الله هست، با کس دیگر رفته نمیتونی. الله بطنه که قانون با مرداده بود یا نه، به دنیایی که تو زندگی میکنی یکان جنواشت میگه جاده یک طرف است، تو رفته میتونی؟ نه. مؤاخذه است یا نیست؟ اینجا هم یک کتلاق برقی کده بودیم با قانون منام شریعت، در این کتلاق همه بخشای زندگی ترسیم شده بود، تو ایره عملی نمی کنی باز می خواهی جرمی هم نشدی، این امکان ندارد.